الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل لله رب العزة دين جاو كامل مكمل نازل کرد ممتع وفاقی کی دیو حرف زی او دیو نقطی زین دی پریخی نبا کی سوک دید پارا سو زیادت کولی شی چیو حکم پا کسی واکی دا احکام و دا شریعتنا نبا کی پا دی سری قبان دی زیادت کولی شی چداوی حکم دا عمل طریقہ او چل هغه ځان نه جوړ کی خیستو تخکار شي چیر دا طریقہ ډیر خیستا ده او عمل په دې طریقہ باندې ډیر فن کوي نه دا ټول د اسلام نه خارج خبرې اللہ هم احکام پورا کری دی کامل کری دی هم یہ داغی طریقی کامل کری دی چه داغی دا پارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے ہو او اگر یو عمل اوکو دمونگ نمخ کی مونگ تیغا سنت پریخ ہوئی اس و عمل اغی جواب سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گی لیکن دن کی احتیاط و نشو نخپل و خلقنا چغیزان تا دن خلق ہوئے اغیزان تا اہل علم وی ناغین ډیر لوی نقصان شو سنجه اللہ رب العزت ویلیو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم چه خلقو دی دن حفاظتو کہے دا دن محفوظ اساتے پدی کی زیادتی او کمی مکوی زکیو دو دنیا پکار کی زیادتی او کمی پاگی بائن سپابندی نشتا هغه کې چې یو بنده څومره ښه سوچ او فکر کول شي او ځان له دې دنیایي ژوند تیرولو لپاره یو اسانه طریقه او یو اسان کار زده کول شي نو هغه ته اجازه ده. په دې کې سمانه نشته ده. کمخ کې خلقو دنیا کې ژوند یو شان ته تیراو چې هغه د سختۍ ژوند و د کړاو ژوند و دغسې د لوږو د تندو ډېر د مشکلاتو ژوند و. اوس انسان راغی او هغه دی راده وکړه چې زه دا طریقه بدلوم دا حالت بدلوم او داسې یو لین روانوم چې هغې کې سکون وي هغې کې سهولت وي نو بالکل دې په دې کې نیولې نه دی. بلکې هغه کار کې څه شرعي نقصان نه وي او ځینې نقصان پکې نه وي نه پکې د الله حق ضایع کیږي نه پکې د بنده حق هلاکیږي نو دیو پاری کی ماجوری دلواجه رو سوابی ذکر د خلق و تداسی و لائح عمل اخو چڑیر خلق بوس پا طریقہ باندی دنیا کی رازی او جن و تیری او دت ما دعا کئی چیر زندگی کے ڈیر تبدیلی راوستا او مخلوق تڑیر سہولت او اسودگی حاصل شوا ناغی کی زیادت وغیرہ سمانا ندے ا دنیای کارونه دي هر بنده تعالی رب العزت اجازه ورکړه دي چې ځان د پاره دنیا کې خیر لټوا ولیکن پزین کې د زیادت اجازه نشته ده. هغه کی زمرا او شو چې زمرا دنیا په کار کې بنئ شوی دین خوډیر معدود محصور دشمار خبرې وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تنتا ریسلورمنت کې وکړي چې ما دنیا ته اسلام راوړل دي او اسلام دا پنځه خبرې دي چې کلمه شهادت وایي اب یار پسی عبادت تی چمن دے زکاة تے روجہ دا حج دے بس دا اسلام دے دادا جر و دا ثواب کارونا دی دیو جنا خلق و خیار و عرب نغیب تپوسو کد پیغمبرنا چگو با تدا بیانو کنو خامخا چغی بنم را ریزلیو چی اسلام دین دنیا تر آگئی نغی تا وڈیر بوج و گرانخ کاری دو او چی نبی علیہ السلام بور تا وضاحتو کنو آغا با بیر آسان نغی با تا پوسو کدو پیغمبرنا چی حل علی غیروها تا دینا سیوا پا ما باین سشتے بس دغا پینزو خبری دی تا دینا سیوا پا ما باین سشتے نبی علیہ السلام بورتا ویچلا نا ها الا ان تطوع دغا بیل خبر دکتا زان لسواب گٹی او سواب دی رہے نو نفل منزنه کې نفل روجین سي کوا او استغفر له خلا ریبانه تابان له پابندی نشته دي د پابند او د نیولو د احکام د جماعت توبه په دی باندې وته الله ترسي جنت ترسي د دنیا او آخرت کامیابی وتا ته حاصلي ښه دا د پیغمبر بیاناتو داغه دعوتو داغه تبلیغ او قران داغه نارځه کی تعبیر کی په دی باندې چې ان الذین امنوا وعملوا الصالحات بس امنو کدا کلمہ را لا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او عمل صالح کدا احکام را لا ارزے چی قرآن تعبیر کی نداوی کنا او سنور و سر نزیاتی دقوی چی امنو وعمل الصالحات لهم جنات تجری من تحت الانہار ذالک الفوز الكبیر دا وړل له کامیابی چې یا د خپل عقیده اصلاح کړه په دې کلمه باندې چې لا اله الا الله بغیر د الله نه بل څه د نفع او د نقصان مالک د خیر او د شر مالک د موت او د حیات مالک نشته یو الله بعد او عمل عمل او قبول دی الله تعالی چې په سنت طریقه باندې کړه دا به د عقیده اصلاح وکړي چې عقیده په دې طریقه باندې ځان د درسته کې سم کې چې تاسو زړونو کې د بل چا عظمت نه وي د بل چا خوف او یره نه وي بل چا سره محبت نه د خدای توبه صرف الله سره وي او عمل ستاسو په سنت نبی باندې په خپل رسم او رواج باندې نه د خپل پلار نکو په طریقه باندې نه د خپل مشرانو استادانو او شیخانو بزرګانو په طریقه باندې نه محمد صلی الله علیه وسلم سره راغلو او دې لپاره راغلو چې ګوره خیال کوي دنیا کې هډیر بشمار طریقې دي او خلق ټول روان دي څوک په پلار نکو پسې څوک په استادانو پسې څوک په پیرانو پسې څوک په شیخانو پسې روان دي اغي ته ګوري چې اغي سکینو یې دابا دینینو نه نو ځکه الله رب العزت په دې ډیر زور ولګاو چې ګوري صرف د نبی طریقه هی صرف د نبی عمل صرف د نبی سنت ای خلقو دا ګور سپک مګنه کتا سوې چې دا خو اړو سکار نه دي نو ترغیبات یې ورکړ ډیر انتهایی خاص کر سورې نساء کې کله وی او مې یوته الله ور رسولا چا چې د الله رب العزت د وحدانیت عقیده ذکران او چاچی دا پیغمبر پر سنت باندی عملکم خلائکا مع اللذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین دا آخرت مرگرتیا و دا پیغمبران سری صدیقین سری او دا شہداء و دا صالحین سری وحسن اولائک رفیقا دا د مرګرتیا خلق له ډیر بهتر خلق دی مرګرتیا خود داس خلقو په کار ده دا په سبحان دی ملاویګیم دا په دغه دوه خبرو چا عقیده د الله د وحدانیت زکا او عمل په سنت د نبی باندې دغه صورت کې الله رب العزت بیا وی مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع الله چا چې د دې پیغمبر تابعداري وکړه د ځه عمل باندې عمل وکړه د ځه په قول او په فعل باندې پابندي وکړه نو بس دا تاسو ته نه کوي حل کو نه چیرې چلا ورضا شي کنه چې ما د الله وعده پورا کړ کنه او شو کنه بس چې تا د پیغمبر تابعداري وکړه او داغه د سنت او عمل په طریقه وکړو فقط اطاع الله بس الله تابعداري پکې په خپل رااله کلوی صورت اعلام آل عمران کی چه خلقو ہر سوک دعوی کریں ہر سوک کہا مسلمان دے ہو کہ غیر مسلمان دے ہر یا ہوئی چی دولی زخدہ نما نما ہاولی زخدہ ما نما ہو دو عرص ما نما ہو زمان زلکی و سرڈیر لوی عقیدت تے ہو دا در ہر چا دا دعوی وقت اللہ رب العزت شرط کے خودا چی دی که بسو پتہ لگی در درو ہوگا در اشیاو خوا چی رشتی نے سوک دے در اغجن سوک دے دی که سو پتہ لگی نو شرط یہ کی خود چی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی غوائے و تعلانو کام چی خلقو کتاسو دا اللہ دا محبت دعوی کوئے چی زمونگا اللہ سر محبت نو توای چې زما تابعداري وکم یحببکم الله نو تاسو نه الله و تاسو سره محبت کوي ښا تاسو محبت خدایم نمبر دی اول نمبر خو محبت د الله دی د خپل بنده سره نو تاسو اعلی مقام ملاویږي ته خو پادنا کې ګرځي را ګرځي چې زما د الله سره محبت ته زما د خپل خدای سره محبت ته اللہ وینا زبد سر محبت کو میں سڑیا زبد سر محبت کو مخا تا دیر لوی مرتبہ دا دیر لوی مرتبہ دا کہ دنیا پلین کی نم دا دیر غٹا مرتبہ دا گوارے خا دنیا پرستو تا چی ملاوشی کرنا او ہو ہو زګا چې ساحران را له موسی عليه السلام مقابله لاله نو فرعون ته وی چې ان لنا لا اجرا ان كنا نحن الغالبين اے فرعون مونږ خدای زموږ سخته مقابله اس نه کو زمونږ د پاره بس نامي خبر دي صاحب دا مونږ چې زموږ تکلیف کو زموږ لوی سامان راوڑے مقابلہ کو تخواسے نکو نغی انعام غخت انعام انعام کڈیری نو خلاص بش نو فرعون ور تصوی بوراتا قال نعم وینکم لمن المقربین آو انعام سشے دیں تاسو بما سرا پیو تالی باندے خورین نغی خوشحالش چوہو زمون خود دور اراده نوا زمون خود دور خیال نو من خوی چی ده سوونو ده درگونو ده لکونو خبر بای گنا اپر آن چی واتا کم خبر اوکلنو توبه توبه دیر لوی مرتبه حاصل چی تا سو ما سر مقربینو نه ما سر بایو ده نیز دین آسی ہے تو چی تا مرتبه خواه اللہ رب العزت چی خپلو بندیانو تا ترغیب ورکی ده خپل دین نو دعوت ہوئی چی دما دی پیغمبر تابداریو که نو زبدا سر محبت کو ما دا سمرو لیا مرتبہ دا دا پیغمبر تابداری حاصلی او اگر دیر اگرانا دا توبہ تو دیر اگرانا دا زکا دا ټولې جګړې او ټولې اختلافات هم په دې په نور سن دي هم په دې باندې دي چلانه بولې عزت مونږ باندې دا پابندي کوي او دا زور لګی چې ګوره کله ګعملي وکړي خو نمنم زباغ عمل قبلهم چیغه په سنت پیغمبر وی خیال کوي غوړی ځان مکړوي عملونه کوي کوي کوي او ځان په دې نه پوه کوي. کله الله رب العزت ډیره د یاري خبرو کې مخلوق تا چې په کومه خبره کې د پیغمبر پاک معمولی ونته بیا د بی راضی الله رب العزت هغه مقام کې وی چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی هدا د په مخ کې چې ناسیانو غوړې आवाज موچته وي چې دا आवाज پکې نشي اورېده او تاسو आवाज یې مکه لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض او داغه په مخ کې دا څه پتا او خبره مکوي لکه یو بل سره چې لګیا اے आवाज عمر استلیو په لاس خبرې کوي مکوي مکوي آیات چې نازل شو یو صحابي و هغه ته نبی علیہ السلام خپل خطیب وي چې دا زما خطیب دی څنګه قسمہ قسم خلق برات لو نبی علیہ السلام سره فار چا خبر نشوی کولی نه غار چا سره خبر کولی نو هغه مقرر کړو دې د پاره چې کو سو کراشی او چالاکی کوي نو تبو ولا جواب ورکړي ثابت ابن قیس ابن شماس دا خطیب د نبی علیہ السلام زکه یو ځل هغه سړی راغلو په امامه کې چې د پیغمبر داوا کړی و نبی علیہ السلام لا ژوند دی او هغه ته په خپل ملک کې اعلان وکړ چې د پیغمبر ما دمر خلق پیدا شو توبه توبه مسیلمه کذاب یو سړی چې پیرو ګوریو خلق ډیر نو بس دا نه ځان روکشي کنه نغا نبی علیہ السلام ترغه یو ډیر خلق وسر راغولي تکړه سره یو کنه او زرینو تکړه سره یو راغې ملاقات لا نو شوی نو خلق به تم تپوس کړی چې ته څنګه رالی را تا خو ځان له پیغمبر دعوه کړی دا نو زه دې لرالم کجر نبی علیہ السلام ما سره یو شرط لګی یو وعده کوي نو زه تابعداري کوم او زه پیمان راولم وېسو وی چې د ځن پس بزه خلیفہ یم هغه موږ دې کې سن شو ویلو نبی علیہ السلام راغی ثابت ابن قیس ور سره نبی علیہ السلام سره ملاقات وکړم به خبره او توکړه لاس کې وسره د کجوري او دورا څنګه لنداوند دندواز کجوري جرید وتوي ویته خلافت غواړي قسم په خدای کته زمانه د کجوري دا څنګه غواړي نو نظر کوم دا زما کار دی نا خدا اللہ اختیارات تیخا تا دلوم ندر کوم بس اگا واپس لانو او دا غد وجه ندمر نقصانو شو تاو بکر پو وقت کی بس دا غلوی جنگو شد آو سرا دا غد خلافت طولت سمرا و نتیجم دقوا چی مسیلمہ مردار شو دا غد خلق چا ایمان راوله څوک ته ته دا ډیر پکې قتل شو دا نو د دې صحابي आवाज او چاتو قدرتي ثابت ابن قیس आवाज او چاتو چې دا آیات نازل شو هغه بیا یو وخت چاونه لیدو بار راو نه وته نبی علیہ السلام چې زما خطیب سیب سشو چې بیمار دی ګورمګه تاسو نو کو کنه نو تاسو وی چې ورګه دې معلومات کوما نو لاړ ور پسې کورتا یو خلکو او غناس دې سره کتا کړه دې او سترګونه اوس کې وایيږي نو ځکه دې آیات کې رست ویلو بیا چې کدا سکار او مکنو ان تحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون عملونه به هم برباد شي او تاسو باندې پوه نه یې تاسو باندې خیال نو هغه ته تاسو کو چې ولې ناراضه نو ثابت وته وي چې زما خو عمل برباد شوی او زه خو د جهنم یانو نه یم زما په حق کې خیانت نه دي نبی علیہ السلام آغا تن واپس علی گوی و توایا چستا عمل نزی برباد شوی تا دی جنتیانو نئے نو جدا ہو چی دا آغا آواز خدا آغا دا اختیار نو کنا خوزان لقدرتی دا بای سڑی نمارے دا پونکیلو کٹی غٹی نو آواز تیزی نو خدا آغا دا اختیار شے ندے دا قرآن آغا چاته وی چاگی پا زور باند خپل آوازو چتی نلارا بولی دا دمرا نبرداش کی دا خپل نبی بے ادبی او خلاف چلاوی که آوازم دا دخوا کی اوچت کنو عمل باهم برباد شیم انتحبتو عمالکم دمرا نبرداش کی اخلق سوکلو توبا سی بدین کے کم زیادتو شو میلادو ندی و عرسو ندی چدا پہ اسلام کی نشتا ختمو ندی کپا جواندو پسی دی کپا مڑو پسی دی او کپا یو مکان کی دی چچا کور جوڑ کا ہو راشے ختم شریفو کہدا پہ اسلام کی نشتا او گو رحل قطع نپا جماعت کشتا دے دے جمعی پرت باندے لکی ختم د کجورو په ډوکو باندې نه په پښو غټان باندې نه په بل سبان او ګوره خلکو ته دای مسلمانان دي عالمان دي څومره زیاتې او کو په دین کې دا کوم دی د مړي اوازونه نشته پیغمبر پاک ویلو چې دا بدعت انایو بدعتن اواز کول ښه مړی پسې ما خامونه نشتا مړی پسې جمعی نشتا مړی پسې سلویختی نشتا قبر په خول نشتا دی جانډې په درول نشتا دی اس لیکل میکل په نشتا دی حلق تا وګور ته تا ته وی چې لکته د اسلام نه بارې ویولی چا بار کړې ما ولا بار کړې ځکا چتا کارو نه کې چې پیغمبر من کړی دی او ته په مقابله کې او پزت کې ولاړې پزت کې ولاړې کنه تم رضیاتې او که ځان ته علم خلق وي ناغي مدرسې جوړې کړې دي مدرسۃ البنات والبنین او خرپ کې ناشتي او خریپ کې ناشتي دي ولې اسې مدرسې جوړې ولې تاسو خو نشته کنه چه سرٹیفیکیٹ ہو خیا شناختی کارڈ ہو خیا نا مدرسہ دا چلی گی با او ترتیب پوری چه ما شمانو تے پیلی چه دا دعا دا سوئے چه رب زدنی علما و عملا او حدیث کی راضی چه نبی علیہ السلام ویچا پا قرآن کی دزان نا خبر اوکنا نوزان لے پو جہنم کی کور جوڑ کو ارے کا قرآن کہو صرف داری چی رب زدنی علما دا عملا دے وسر ولی مرگرے کو وسدی کی وستان تپوس کی گی چیا خود پا اللہ بانے دا گمانو کو چی دا و خیال نو نو دا پاتے شوئے ہو نمونگا وسر شکر دے چی پورام کو لکھا یا بے یہ ارشیوی ہو ان وڑو تو ایدا وسره وای چې رب زدنی علما و عملا بدبخت قرآن او سنت کې چرې د دې اجازه نشته ده چې سوال کوي چې الله زما عمل زیات کې نه نه نشته د علم د زیادت شته ده چې یا الله زما علم زیات کې مال بصیرت را کې په دین کې مال فهم را کې په دین کې او چرې بدانه وي چې الله زما عمل زیات کې نه نه دا سوئے چا لازم عمل خیستا کی قرآن بیا بیو لیبلوکم ایوکم احسن عملا اللہ زمکہ اسمان دا دید پار پیدا کری دی عرش و کرسی دا دید پار چا امتحان کی پتا سبان دی چا کمیو پتا زکے خیستا عمل والا شو ابن کثیر وی دا سیندی وی لیچی لیبلوکم ایوکم اکثر عملا چې کوم یو پکې ډېر نفلونه او کزر رکعات او کوم یو پکې ډېر روزيونه درې میاشتې نه نه ډېر عمل تاجت نشته خاستا عمل تاجت ته چې په سنت باندې درکعات پوره دي او چې په سنت باندې ښه یو الحمدلله ویل پوره دي خو چې په سنت طریقې یو سبحان الله والحمدلله الله اکبر ویل پجب سنت طریقہ باندې سنت طریقہ صدا ادعو ربکم تضرعا وخفیا پاجز سرا پرورو نا هنشتا آکم دے اگر جسو پوری چگا نئی رہستری کنا نا سدا غیزل نئی اخیگی خوا نا پا سنت نشکنا که زر زلوی او که دو زر زلوی او که تسبیح پیدا کری چور پسی راک کیشی خو لیکن پسوره لگی آئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مکہو ہے سڑی آسل لا تغلو فی دینکم قرآن وی پا دین کی زیادتیں مکہو ہے کندہ ہو طول دین کی نشتہ ہوتا سوی کوئے تا طول کارو نچے گورے پا دنیا کے دانشتا کم یو عمل لذا سے او خیا چاہا پا سنت دا نبی باندیو دا سلی زلخ و شعل شیم چاہا اللہ و قبول کری نا دا ہر عمل نا رواج جوڑ شو دا ہر عمل نا رسم جوڑ شو زکاہا دا پیغمبر خبر دا رشتی حقیقی کن دا آخری زمانی حال بیان کرے ہو چاہا دا سو وقت برا شی آخری زمانہ چلا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا رسمه د اسلام نه به تشنم پاتې شي اسلام بس تشنم تبور کم د اسلام نم به پاتې شي بس نور بس نه ای اسلام دې ته وي چی حج لزینم دنیا خبر کا پلختو نکی دا خلق راجم شو دیگو نبان دکا دست دی دا خو پیس عمل کی نشتا ندر مڑی پا غم کشتا دینے پا جمعہ کشتا دینے پا سلو اختائی کنو بیارا شو پا حج کی اچ بیا واپس راځي نو د کلی نه خلق راغلی که حج او که عمره د اسلام کې نشته دا ټول زیاتې چې مونږ یې کوخه اذا نور چې وګوره دا قائد او نقصان او چې دا کوم دیارتو ندی او درگاو ندی او مزارات تیم او شریف وسرم ذکر کوي یله کده لعنت زیدې دیتا سوک شریف ہوئی مزارات خود لعنت زیو ندی زکا آگئی که شرک دیر پدرنگو دی آگئی که زنا دیر پدرنگو دا پردہ پرتا دا کسو کر سکی نو خار ناپرسان دی چکلی دی دا اسلام کی دی دا ٹول دے اسلام نخارج سیزونی دا ٹول اگر خلق ډیر بختور دی یا په سعودي کې دي، یا په قطر کې دي، یا په کویت کې دي، یا په دې اماراتو کې دي، نو ډېر بختور دي، ځکه چلته کې په دین کې زیاتی نشته، هلته شرک نشته دی، هلته بدعت نشته دی، خلاف سنت نشته دی، پاک ځایونه دي، پاک تو خبر به نشي. دا به چېرته په کلونو وا نورې چې پلانی تعویزه چولې ځان ته، پلانی کاغذ په اوبو کې وو نو ویس کو نشته دی، یا پیرو یا مورید د دینه صفا عمل. نو ګوره دا الله معاف کوي چې کته وای چې ظلم پکې زیات دی، نو الله معاف کوي. کته وای چې دوکه پکې زیات ده، غلاګر پکې زیات دی، او زناکار پکې زیات دی، شراب خور پکې زیات دی، نو دا الله معاف کوي، دا ګناهونه دي. ارس چی کده دروغ پاکی زیادتی او کائی آشی پاکی زیادت دا کارس دی، خدا گناہ دے، گناہو نا دی، او گناہو نا اللہ معاف کئی. ہاں ٹک دا سزا بے عمومی کہ دنیا کی او کہ آخرت کی سزا بے عمومی، لیکن سر یا دا جنت دا تلو دے زیبا جنت تا، لیکن چی دا قدی لکدا دھلتا چی دک شلو سلیرش ذرا پیغمبرانو په خاطر زمادا کار وکړي، د لوی ځوان په خاطر زمادا جمعهتونو نه لمونه یې خدي غوسیه مسجد پورې غاتو، یلکه چې جمعهت پاک نشو، چې جمعهت کې د غوسیه اعظم کار کیږي، عبادت شروع ده کنه، او مارکیټ چلیږي، نو پاتې په کې څه شو؟ د دې داسې مثال لې لکه او سړی باندې اواز وشو دو مرقه دو، نو ٹھیک دا؟ ٹھیک دا سختی با ایبا که او کو سری از اخلاسی دے ایبا کور توازی خواه، او چی او سری باین دا پانسه اواز وشو نبا دا دنیا عرص داو ختم شو کنه خواه. دا قمی سال لخواه گنانگار معاف کی گی کسر دا سزا نی او کبی دا سزا نی، دا اللہ پا رحم باندی یا دا پیغمبر پا شفاعت باندی، دا ټول د ګناونو د پاره دي کنه، دا خو د ګناونو د پاره زیونه دي، دا معاف کیږي. خو شرک نه معاف کیږي، بدعت نه معاف کیږي، هغه د پانسه आवाज ده ها، هغه نه معاف کیږي. امونګه پدی چکړو کې پراته یو ها، زمونږ د عمل پدی تباو برباد دي، هغه ملکونه پاک دي چې چا وس کیږي او تلیشنو جون به خاستای او ما آخرت هم دنیا به خیسته ای خواه ادا چی دی؟ لڑل تپل امیان لا پر جهل کی دیو، علمان لا پر جهل کی دیو، دزان مسئلے کی دزان خبر رو باسی و اجتماعی قربانی، یا خدای توبہ. نو چیغی یہ کئی نو تاسو بین نکوئے چولی اغیی نپوئی گی، اسی مدرسو کے کنے لگولی دی اغی سر علم نشتا دے توبتو. فضیل ابن عیاض وی چکتا دے یو مولانا دا تپوس کئے چتا دا کار کئے نو دلیلو خی نو شل بدا تاو خی چتا گورا اکابرو کلی دی، علماءو کلی دی، فتاوکی لکلی دی، دا کار دے سمرہ دلیلو ہاں خدا تپوس دے ہوکا چ سنت پیغمبر سنگو بیا دې نه پوي، بیا تل تیار ده وتاخه دې ته تیار ده. نو موږ دا تاسو کو چې د اجتماعي قرباني پیغمبر کړی و، صحابه کرامو کړی و، خیر القرون کې شوی و، یا نور داسو کړی و، د دې جواب راکې هغه نور خبرې پرې ده چې ځان نه دلیل نه جوړوي. خدا را ته وای چې دا مخ کې خیر القرون کې او چې کومه زمانه د دین و هغه کې چرته شوی ده نه، دا زیاده نشو پا دین کی، دا یو نده، دا بی حدا و بی انتها دی چکم پده بعضو مدرسو کی ولی چیو سڑی دا سی مخ کی کشری امام علی غنتی قاری سی بی و بیار سور پسی مولانا شی و بیار پسی داشی نبیا حضرت اقدس شی بیا ودس شي کنه حضرت اقدس دي ته وي او بیا ور پسې پیر مرشد ته نه جوړ شي نو خانقاه جوړ کی ځان لا خانقاه اموریدان راضی او لاس ورکی او بیعت کی او سوک خکلی او سوک او کل آغا سادر اگت کی او ای پدی بائن لاسو نو لگوئے واتسمو بحبل اللہ یا جاہلہ توبہ دیتو دا مرض نلری کی گی زکا چی پدی با سوک پوکے چی دا عالم ندے دا جاہل دے دا شیطان دے بولی قرآن و سنت یو سوئی دے بل سکی هر یو ځان د پیغمبرې مرتبه ته رسول هغه نور لاسکه چې ما ته کشف کیږي ښا په خوب کې یا کوئی خبان دی ما ته کشف کیږي او ما سره دوی دا روحونه خبرې کوي او دا کوي دا ټول بکواس دی ښا نو موږ دې شیزونو تباه کړیو ښا دې سره عمل نه ټینګیږي هبا منصورا نو الله رب العزت زکوی چې اهل کتاب یا عالمانو زیاتې مکه په دین کې نه حق دا نه حق دی کنه او په حق زیاتې دا چې تا یو کتاب ویلې نو بلوایا نو بلوایا نو یو فن دی ویلې نو بلوایا یو ځل دی دور او کړنو دو ځل او کادرې ځل او کنه دا خو صحیح ده خو نه حق نه کنه ولا تتبعوا اهوا قوم قد ضلوا من قبل الله وی داغ خلق و فائشات و پسامت یا گمراه شوی دی خلق گمراه کرے دا سی خبری و تکلی چک وس اغیط شلدل قرآن غلین ہوئی نا منتحویلی دی اللہ وی وظلو عن سوائی السبیل پخپلام گمراه و خلقیم گمراه کام داغی و سحالی اللہ وی غپری دے دخپل زان غامو کے نو دا بوئی چی اللہ مال توفیق را کی دنیک عمل دا سوال وکی خواب عمل زیادت سوال نشتا دے دا توفیق سوال لیچی پیغمبران وی ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی اللہ حمد را کی چستا دا نعمت شکریہ دا کماؤ نیک عمل کم چی دور ہے او بند نپوئی گی سوال نپوئی گی نا بتا تا سوخی خوف ترا خوف تکے کنت بیدار دا معاملہ دا خواہ اللہ دے خبال رحمہ و پذلو کی بھون باندھنا لاؤس چی سڑے بیمار شی نو اسپتال نوم ڈیر دی ڈاکٹران نوم ڈیر دی ارنگ علاجو نہیں کنا سو خدا سی چې هغه د اخلاص کار نکي نو ځان له پکې ځای پرې دي چې وې سبار اپس بیا راشي بل ورځ بیا راشي دا زمون سره بیمار دي او ډاکټران راضي او بلډ پریشر یې چې کوي هو کار نکي کاندا جنریټر نه دي نو موږ وایو کتا سو کې د خدای د پاره سو کې داسې چې دغه په دې مرض پويږي نمونگ با تدعا کو مونگ با سرد دین خواگی خبری کو او چی اکنا دنکی گی نو بیاوی کبار زیی نو خواه ملخو دی چل نرازی خواه و آخر دعوانا الحمدللہ